بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب في الحائض لا تقضي الصلاة. دا باب دے پا بیان دے دی کی چی حائضی زنانا دا حیض پا دوران کی کم منزون ندی کری دا غی قضا بنرا گرزی، دا غی قضا پا دی بندی نشتا. دا د اهل علم او د مسلمانانو په منځ کې اجماعي مسله ده چې په حایزي باندې د منځونو قضا نشته، کوم چې د بیماری په دوران کې پاتې شوی. دا اجماع ابن المنذر رحمت الله علیه دارنګ امام نووي رحمه الله ذکر کړی. د سمره ابن جندب رضی الله عنه نقل دی چې هغه زنانه له حکم کولو پدې چې د منځونو قضا دی راوګرځي، خو ام سلمہ رضی الله عنها په هغه باندې انکار کړ او رد کړ. دا غي نه رستو بیا پدې باندې اجماع د اهل علم او مسلمانانو منعقد شوی. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن معاذ أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها. معاذ بنت عبد الله العدوية داويت عائشة رضي الله عنها يوزنان تبوس كرو أتقضي الحائز الصلاة، آیا حائز زنان بد منزن قزارا گرزی. فقالت أحرورية أنت، نعائشة رضي الله عنها ورلو فرمائل آیا تحرورية. دا حرورية نسبت دے حرورا مقام لا چې دا د کوفې سره په دوه میله کې یو کلی و او خوارج په دې کې پیدا شوي و، دې کې راجمه و. نو حروره له به د هغوی نسبت کېدو چې ولې ته د خوارجو نه یې. د خوارجو دا نظریه وه چې د موز قضا به راګرځي. لقد كنا نحیض عند رسول الله صلی الله علیه وسلم، یقینا اومونګه چې حیض براتلو زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د غیب زمانه کې. فلا نقضی ولا نؤمر بالقضاء، نو نه به مونږ د منځونو قضا را ګرځوله او نه به مونږ له حکم کېدی شو چې قضا را وګرځوئ. په دې روایت کې ذکر شول چې یو زنانه د عائشې رضی الله عنها نه دا تپوس کړی و. بازو روایاتو کې راغلی چې دا تپوس دی معاذی کړو د عائشه رضی الله عنها نه، خو ځان مبهم ذکر کړي. لکه مخکې درس کې مونږ ذکر کړل چې کله راوی ځان مبهم ذکر کړي، نو عائشه رضی الله عنها ورله غوسه شوه چې ولې ته د خوارجو نه. د خوارجو دا نظریه وه چې زنانه به د حیض په ایامو کې چې کوم منځونه پاتې شوي د دې قضا را ګرځي. دا حروره د کوفې سره په دوه میله کې یو کلی و. خوارج په دې کې راجمه و، نو د خوارجو نسبت به دې کلي لکېدو چې دا حروریه ډله ده د خوارجو. دا اوله فرقه او ډله وه چې دغه کلی نه راپورته شوی و د علی رضی الله عنه په مقابله کې نسبت به دغه کلی لکېدو په دینوم باندې مشهور شول. او د دې خوارج ډېرې فرقې دي او مختلف نظریات دي، خو د دې بنیادی اصولو کې چې پاغه باندې دا ټول متفق دي، هغه بنیادی اصل او مذهب دا ده چې قران کریم کې څه ثابت دي هغه راخلو، او دا غینه چې زیاتی کمی خبري په احادیث او سنت کې راغلي نو هغه رد کو. دا د دې بنیادی نظریه او عقیده وا. دا هم د دې نظریه وا چې د حیض په ایامو کې کم منځونه د زنانه نه پاتې شي د دې قضا برا ګرځي. نو ځکه عائشه رضی الله عنها د استفهام انکاری په تور باندې دی لوې احروریه انت ولته د خوارج نه. په روایت د مسلم کې راغلی چې دی معاذی ورلوې لست بحروریه ولکنی اسال، زه دغه ډلې د خوارج نه نیم خو ما صرف تپوس غولو ځان می پویولو. د اهل علم په منځ کې دا مسله اختلافی ده چې یو زنانه د بیماری نه پاکه شو د مازیګر نه پس، دا رنګ د ماسختن د موز نه پس، نو آیا دا به دا دوه منځونه راګرځي کنه یو موز چې مازیګر نه پس پاکه شو د ماخام نه مخکې، نو دا به صرف د مازیګر موز راګرځي کنه ماسپخین مازیګر دواړه. دغه شان د ماسختن په اخیری ټیم کې چې دا د بیماری نه پاکه شو نو صرف د ماسختن موز برا ګرځي کنه ور سره د ماخام غم. نو د اکثر اهل علم جمهور علما رائے او مذهب دا ده چې دا به دواړه منځونه را ګرځي. د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او د عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنهونه دا منقول دي. ابن عباس رضی الله عنهما بفرمایل اذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر واذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء. چې کله زنانه د بیماری نه پاک شي د مازیګر نه رستو د ماخام نه مخکې مخکې، نو دا به ماسپخین او مازیګر منځونه دواړه را ګرځي. او ماسختن نه پس چې پاک شي نو د ماخام او ماسختن دا برا ګرځي. دا شانت عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه اثر منه اذا طهرت الحائض قبل ان تغرب الشمس صلت الظهر والعصر واذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. دا دوار اثرنا ابن المنذر رحمه الله عليه او امام اثرم ذکر کړی دی. نو د جمهور د پاره دا نقلی دلایل شول او عقلی دلیل دا ده چې د دې دواړو منځونو وخت یو دی د معذور په حق کې. یو انسان معذور دی نو د دواړو منځونو یو وخت دی داغه د پاره. معذور سره لکه په حالت د سفر کې دی یا بیمار دی، سلسل بول بیماری ده په مستحاضه ده، نو په یو وخت کې دا دواړو منځونو جمع کول شي. د مازیګر په وخت کې دا د ماسپخین او د مازیګر جمع بین الصلاتینو کې. د غشان مسافر لم جایز دی لکه رستو به دا تفصیل راشي. دا رنګ د ماسختن په وخت کې معذور لجایز دی چې دواړه منځونه وکي. نو د جمهور د پاره دا عقلی دلیل شو. د علماي احناف مذهب او رائے دادا چې په دې باندې صرف د غیو موز چې د کوم وخت راګیر کړه دا په لازم او ضروری دی. د ماخام نمخ کې چې پاک شو نو صرف د مازیګر موز بکای، او د شپې په اخره ایسه کې چې پاک شو د سار نمخ کې مخ کې نو صرف د ماسختن موز دی پی. هغه وی زکه دی دا یو وخت راګیر کړه نو صرف اومدغه موز په دې باندې لازم دی دا وقتی، او دا مخکی وقت د دینه تیر شوی نو دا معذور دا په لازم نه دی، دا غی قضا پی نشته. خو قول اول کې احتیاط ته ځکه د صحابه کرامو د دوه صحیح اثر پکې راغلي. حدیث د عائشه رضی الله عنها چې کوم ذکر شو، رجال د دې ثقات دي، اسناد د حدیث صحیح دی، موسی بن اسماعیل التبوذکی، وهیب ابن خالد، ایوب ابن ابی تمیمه السختیانی، دا ثقات دی، ابو قلابه چې د نوم عبد الله ابن زید الجرمی د ثقه خو کثرت سره به ارسال کولو، معاذ بنت عبد الله العدویه دام ثقه ده، دا حدیث امام مسلم هم ذکر کړی، امام ترمذی او نسائی په دې سند باندې، امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه او اصحاب السنن په مختلف او اسانید باندې دا حدیث ذکر کړی د معاذینا هغه د عائشه رضی الله عنها نه. قال حدثنا الحسن بن عمرو قال أخبرنا سفيان يعني ابن عبد الملك عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن معاذة العدوية عن عائشة بهذا الحديث وزاد فيه فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. مصنف رحمة الله عليه دغمخ حديث سبدويم سند بان ذكر كي او غرض دا ده چې دوباره دا حدیث په سند سره ذکر کو، چې د دې په سند او متن کې اختلاف راغله، نو دا اختلاف السند والمتن لپدې دوباره ذکر کولو سره اشاره کوي. په دې روایت کې ویدا الفاظ سیوا دي چې مونږ لبا د روجې د قضا حکم کولې شو او د موز د قضا حکم بنو. دا مثلا اجماعی ده چې په دې ایامو کې د زنانه نه کومې روجې پاتې شي، دا غي قضا په دې باندې لازم او ضروری ده. د دې حدیث او د مخکې حدیث په اسناد کې اختلاف دا ده. په مخکې اسناد کې د معاذ او د ایوب سختیانی په منځ کې ابو قلابه راوي ذکرو، او په دې سند کې دغه واسطه نشته. ایوب سختیانی ډایرک د معاذ العدوی نه روایت نقل کوي، منس کې ابو قلابه ساقط کړه، او په متن کې اختلاف دا ده چې مخکې حدیث کې صرف د مز ذکر او په دې کې ورسره ذکر د روجې مراغله. دا حدیث هم صحیح ده. حسن ابن عمر السدوسی دا صدوق ده، سفيان ابن عبد الملك المروزي، دارنگ عبد الله ابن المبارك، معمر ابن راشد الازدي البصري، ايوب ابن ابي تميمه السختياني، او معاذة العدويه، دا ثقات دي. خود دي روایت په اسناد کې اختلاف کړه شوی ده په معمر ابن راشد باندې. ابن المبارك رحمت الله عليه دې روایت چې نقل کړي، نو د ایوب او د معاذ په منځ کې ابو قلابه نه ذکر کوي. او په مصنف کې عبدالرزاق رحمت الله علیه، دارنګ په مسند کې امام احمد دا حدیث ذکر کړی په دې سند باندې چې د معاذ او د ایوب په منځ کې ابو قلابه ذکر دی. نو دا اختلاف په معمر ابن راشد باندې راغلی، باقی متن د حدیث صحیح دی. باب في اتيان الحائض، دا باب د په بیان د دي کې چې د حائض سره مجامعت او جماع کول په حالت حیض کې د دې سه حکم دی، او د دې په کون کې باندې سه کفاره لازمیږي. دا مسله د اهل علم په منځ کې اختلافي ده چې حالت هیڅ کې د حائض سره مجامعت وشي نو په دې باندې څه کفاره ده. د جماهیر علماو په نیز باندې په دې کې کفاره نشته، اگر چې دا کار د ګناه ده، صرف استغفار او توبه په دې باندې لازم ده. دا مذهب دے د امام ابو حنیفه او د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب جدید دے دارنګ د امام احمد رحمت الله علیه نه یو روایت دے او په سلفو کې د لغهاب کړه دے ابن ابي ملیکا عطا شعبی او نخعی او نور ډیر سلفو زکه دی وی په دې باب کې صحیح حدیث نه دراغله چې مجامعت چا په حالت د حیث کې وکړو په د بس کفاره راضی کم احادیث د باب شې دي نو غټولو کې سندی مقال له د سند په اعتبار سره ضعیف دي په متن کې هم اضطراب ده په اسناد کې هم اضطراب ده د دې وجنه اکثر اهل علم په دې باندې قول نه کړای په دې مسله کې دویم مذهب او دویم قول دا د امام شافعی رحمت الله علیه قول قدیم نه چې ضعیف روایت ده دا رنګي د امام احمد رحمت الله علیه نه یو روایت ده او دا مروی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه حسن بصری سعید ابن جبیر امام قتاده او زاینا چې په دې کې کفاره په باندې لازم ده بیا په کفاره کې د دې اهل علم اختلاف ده سعید ابن جبیر او حسن بصری رحمهم الله وی چې په دې باندې د غلام آزادول دی عتق رقبه او دا باقی اهل علم وی چې نه په دې باندې دینار ده یا نصف دینار ده په دې کې بیا اختلاف ده چې دینار په دینار او نصف دینار دا به اختیارن ورکی کنا بعضی وی که دیناری ورکو یا نصف دیناری ورکو پا دی دوارو که دل اختیار ده او بعضی وی چې نا که په ابتدا د حیث کې ور سره کړی چې کله دا بیماری شروع کېدو والی نو بیا په یو دینار کفاره ده او که په انتها کې کړی په وینه کې تغییر راغلی نو بیا په نصف دینار ده قول د جمهور اهل علم راجح ده ځکه په دې باب کې صحیح حدیث نه دراغله لکه دا حدیث زمن کې بدغه تضعیف د آثار او حدیث له اشاره وکو باب فی اتیان الحائز دا باب د په بیان د دې کې چې حالت حیض کې مجامعت شنو د دې حکم سره د کفاره صدا قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض عبد الله بن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم نقل كي فبارد أغسري كي چديخ بلي ببرارات للوكي بحالة دحيس كي قال نوي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي يتصدق بدينار او نصف دينار ده بخيرات او تصدق كي بيو دينار يا بنيم دينار سرا قال ابو داود هكذا الرواية الصحيحة امام ابو داود رحمة الله عليه ويدارن رواية صحيحة قال دينار او نصف دينار یعنی دا کم چې په لفظ د او تنویعیه سره راغله نو دا روایت صحیح ده وربما لم يرفعه شعبته او ډیر کرتا شعبه رحمت الله علیه دا حدیث مرفوعا نه ذکر کړي بلکې موقوف ذکر کړي په عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما باندې د امام ابو داود رحمت الله علیه په دې قول باندې مقصد او غرض دا ده چې د دې حدیث پر رفع او وقف کې اختلاف ده امام شعبه کله دا حدیث مرفوعا ذکر کوي او کله موقوفا ذکر کوي خراجه خبر ادا ده صحیح خبره چې دا حدیث موقوف ده په عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما سره د موقوف کې دون بیا د دې په متن کې اضطراب ده دا حدیث امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی دا رنګ ابن ماجه په سنن کې شعبة بن الحجاج رحمه الله د دې حدیث باره کې وی اما حفظي فمرفوع وقال فلان وفلان انه كان لا يرفعه. زما په حافظه کې دادی چې دا حدیث مرفوع ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم، او فلانی فلانی راوی ویلی چې نه دا مرفوع نه ده، موقوف ده. امام دارمی او ابن الجارود دارنګي امام بهقی دا روایت د شعبه رحمت الله علیه موقوفه نوم ذکر کړي چې دا موقوف ده په عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا قول ده. عبد الرحمن ابن مهدی وی چې امام شعبه الاول شول انک ترفعه، دا حدیث هوتا اوس موقوف ذکر کو، مخکې به دا تا مرفوع ذکر کولو. نو شعبه رحمت الله علیه جواب ورکو انی کنت مجنونا فصححت، زه مخکې لیونی وم نو اوس صحیح شوم. مقصد دا چې مخکې ما حدیث مرفوع ذکر کولو نو زه نه پوهیدم، اوس چې موقوف ذکر کوم نو دا موقوف روایت صحیح ده. انی کنت مجنونا فصححت، مخکې زه لیونی وم اوس پوه شوم په دې حدیث باندې چې دا موقوف ده مرفوع نه ده. نو په دې سره امام شعبه د خپل قول نه رجوع کړ چې حدیث مرفوع نه ده، ثابت موقوف ده. امام احمد رحمت الله علیه دې حدیث لا معلول ویل دي، او فرمایل به فی نفسی منه شیء، زما په زړه کې تسلی نشته دې حدیث بارکه. ولو صح لکنا نرى عليه الكفاره، امام احمد وایي که چرته دا حدیث صحیح ثابت وي نو بیا به مونږ د کفاره حکم کړی وي چې چا د حایزې سره مجامعت وکړو نو په دې باندې کفاره ده. خو د کفاره حکم ځکه نه کوو چې روایت صحیح نه ده. د دې وجنه امام احمد رحمت الله علیه دوه قول تاسو واوریدل، یو روایت کې د کفاره قائل ده بلکې نه نه قائل. امام شافعی رحمت الله علیه دې حدیث له ضعیف ویلی، ظاهر کلام د امام بخاری مداده چې دا حدیث موقوف نه. امام نووی رحمت الله علیه دې حدیث په ضعف باندې اتفاق ذکر کړی چې اتفاق د اصحاب الحدیث په تضعیف د دې روایت باندې. رجال د اسنادی دی مسدد ابن مسرحد، یحیی ابن سعید القطان، شعبه ابن حجاج العتکی البصری، الحکم ابن عتیبه، عبد الحمید ابن عبد الرحمن ابن زید ابن الخطاب العدوی، دا ټول ثقات دی. او مقسم ابن بجراه په زمید با سره سکون د جیم سره، مقسم ابن بجره دلد عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما مولام وی چې دا د غلام او غلام نو خو هغه سره به زیات تر ګرځیدو، نو د لزوم د وجنا د مولا ابن عباس ویل شي دا صدوق او کثرت سره به ارسال کولو. نو رجال د اسناد ثقات دی، خود حدیث په وقف او رفع کې اختلاف ده. ثواب او راجح خبره ده چې حدیث موقوف ده، او د وقف باوجود د دې په متن کې اضطراب ده. لکه رستو روایت ذکر شي چې په کم ترتیب سره دې کې اضطراب راغلی نو غبیا ذکر کو. قال حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس أنه قال إذا أصابها في أول الدم فدينار. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي سوك جد حائزي سرب ابتداد دمك مجامعتك نبدبان ديو دينار دي داب تصدقكي. وإذا أصابها في انقطاع الدم، أو كلج ورسرا مجامعتك بختم دود وينك، فنصف دينار نبيا نم دينار ده. قال أبو داود وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم. إمام أبو داود ويش دغش عنت ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج چه دا ثقه و ارسال و تدلیس بکولو، دارنگی دا روایت درا نقل کرده ده عبدالکریم نا. عبد الكريم نه مراد یا عبد الكريم ابن مالك الجزري دي دا ثقه او یا تنه مراد عبد الكريم ابن ابي المخارق ده نو دا ضعيف او عن مقسم د مقسم ابن بوجرانا عبد السلام ابن مطهر الازدي دارنگ جعفر ابن سليمان الضبعي دا دوار صدوق دي علي ابن الحكم البناني دا ثقه دي او پدي اسناد کې ابو الحسن الجزري الشامي دا مجهول دي امام حاکم رحمت الله علیه په مستدرک کې وایي چې د دې ابو الحسن نوم عبد الحمید ابن عبد الرحمن د ثقه او مامونو خو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د امام حاکم دا قول رد کړي او ویلي دي چې چا د نوم عبد الحمید ابن عبد الرحمن ذکر کړي او د له ثقه ویلي نو دا قول خطا دی غلط دی اسناد د دې حدیث ضعیف دی ځکه ابو الحسن الجزري پکې مجهول راغله مخکې روایت کې صرف دا ذکر شول چې يتصدق بدینار او نصف دینار او په دې کې ورسره دا تفصیل راغې که په بداية الدم کې وینو بیا دینار دی او که په انقطاع الدم کې وینو نصف دینار دی قال حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض كلت مجامعتك سري دخب الكور ولا سراودا فهالت بماريكي فليتصدق بنصف دينار نو دې خیراتو کی پنیم دینار باندې قال ابو داود وكذا قال علي بن بذيمه عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا علي بن بذيمه وداد مقسم ابن بجرنا مرسلا نقل کړي چې مقسم تابعي دی او د نبی صلى الله عليه وسلم ندا نقل کړي نو دا روایت مرسل ذکر کړي مرسل د محدثین پنیز باندې من انواع الضعيف دی وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم فبل إسناد باندې دا د نبی صلى الله عليه وسلم نه ذکر کو چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی آمره أن يتصدق بخمس دينار زه حکم کوم دلدا چې د تصدق کی په 15 دینار باندې نو مخکې نصف دینارو اوس ورپسې 15 دینار شو امام ابو داود وی وهذا معضل دا معزل نه معزل تاسو په اصول الحديث کې ویلي دا هغه اسناد لوی ما سقط من اثناء اسناده راویان فاكثر على التوالي چې د کوم اسناد په منځ کې دو راویان یا د دوو نه سیوا په در په حذف شینو د معزل روایت وی امام ابو داود رحمت الله علیه د دې حدیث نرستو چې ذکر کړ چې علی ابن بذیمم دا روایت نقل کړي دارنګي او زاعیم نقل کړي نو په دې سره غرض او مقصد د امام ابو داود دا د چې دې حدیث په اسناد کې او متن کې کوم اختلاف راغله د اغي طرف له اشاره کوي یو اختلاف په متن کې دا دی چې فل يتصدق بنصف دینار په اول حدیث کې ویل شو نیم دینار د دې صدقه کې د کفاره ده بیا ورپسې رستو ذکر شول چې 15 دینار د دې صدقه کې او په متن کې اضطراب او اختلاف دا دی چې اول سند کې مقسم ابن بجره دا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نقل کړي اغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نن روایت موصول ده او دویم سند چې ذکر کو نو د مقسم اغه روایت پکې مرسل ده نو دا اختلاف او اضطراب په متن کې شو او مخکې مو دا ذکر کل چې امام شعبه دا روایت نقل کین او پاغي کې صحیح خبره ده چې دا موقوف ده دا اسناد ضعیف ده ځکه په دې کې دوه راویان ضعيف او سيء الحفظ راغلي دي یو شریک ابن عبداللہ النخعی الکوفی القاضی او دویم خصیف ابن عبدالرحمن الجزری دا دوار ضعیف دی سیء الحفظ دی نو دای د ضعف د وجنه دا اسناد ضعیف دی باقی محمد ابن الصباح دا ثقه دی او د مقسم ذکر مخکی وشو د عبد الحمید ابن عبد الرحمن دا روایت امام دارمی ذکر کړه په دی لفظ سره چې کان لعمر امراه تکره الجماع فكان اذا اراد ان ياتيها اعتلت عليه بالحيض فوقع عليها فاذا هي صادقه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يتصدق بخمس دينار امام دارمی رحمت الله عليه ده عبد الرحمن ده عبد الحمید ابن عبد الرحمن دا روایت ذکر کړه چې د عمر رضی الله عنه یو بیبی وا جما به بدګنله هغه چې به اراده وکړي اتیان او راتلل ورلو کی مجامعت ور سره وکړي ندیبا ورلو چې په حالت د بیماری او حیس کې ځان به ورل بیمار کو نو یو ورځ ور سره عمر رضی الله عنه مجامعت وکړو او دا په خپل خبره کې رښتینی وا نو عمر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم لراغه تپوس وکړو نو نبی علیہ السلام ور له حکم وکړو چې د دینار 15 میسه د صدقه کې دای کفاره ده خدا اسناد معزل لکه څنګه مصنف رحمت الله علیه وی وهذا معزل دا روایت ثابت نه ده او د معزل تعریف دا چې دغه په سند کې په در په دراویان یاد دوه نسیوه حذف شوی دیباب کې چې کوم احادیث او روایت ذکر شول امام منذری رحمت الله علیه وی چې حدیث د باب د دې په متن او سند کې اضطراب ده په سند کې اضطراب ده چې کله دا روایت مرفوعا نقل کیږي کله موقوفا کله مرسلا کله معزلا او په متن کې اضطراب ده چې کله بعض روایتو کې راځي چې د یو دینار تصدقو کی بعض کې دی نصف دینار دیو کی بعض کې اختیار د فل یتصدق بدینار او نصف دینار او بعض کې دی چې تصدق د په دینار باندې یو کی ک دینار ورسره نی فبنصف دینار او بعض کې دا فرق ذکر کیږي ک په ابتدا د دم کی وی نو دینار دی او که انقطاع د دم کې وینو نصف دینار دی او بعضی کې خمس دینار راځي بعضی کې داسې راځي چې کله دم اصفر وینو نصف دینار دی که دم احمر او عبیت وینو بیا دینار کامل دی نو دا په مختلفو طریقو سره په متن د حدیث کې اضطراب دی نو راجح په دې مسله کې قول د جمهور د چې کفاره پی نشته البته دا کار د ګناه د استغفار او توبه به وباسي باب فی الرجل یصیب منها ما دون الجماع بعض نسخو کې دا باب دا سراغله باب فی الرجل یصیب من الحائض ما دون الجماع باب د په بیان د دې کې چې د حایزي زنانه سره د مجامعت نه علاوه مباشرت کول ملامست کول د دې سه حکم دی نو علامه عینی رحمت الله علیه ذکر کړی چې د حایزي سره مباشرت کول د دې مختلف اقسام د درې قسمونه ذکر کړی اول قسم دا حرام دی په اجماع د امت سره او کچا د حلت اعتقاد لرلو دی په کافر کیږي چې مجامعت فی الفرج کوي که قصدن وي یا غیر قصدن نو دا خو په اجماع سره حرام دی که قصدن او عمدن یې کړی نو په ګناه کې شدت دی او که نه سهون او خطا ان شوی نو هغه د دې امت نه پورته دي لکه حدیثو کې راغلي ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه. او حکم ذکر شو چې آیا کفاره پښته کنا. دویم هغه مباشرت ده چې ما فوق السره وتحت الركبه وي، نو دا په اجماع د اهل علم سره جایز او حلال ده. صرف کم روایت چې د عبیده سلمانی نه راغله نو قول شاذ او مردود ده، ځکه صحیح حدیث راغلی چې د جماع نه علاوه مباشرت ملامست دا جایز ده. درم مباشرت ده ما بین السره الى الركبه في غير القبل والدبر، نو په دې کې د اهل علم اختلاف د دوه قول دي د علماو. یو قول د احنافو او دا قول د امام مالک رحمت الله علیه دی او د بعض شوافعون نقل دی چې مباشرت ما بین السره الى الركبه في غير القبل والدبر دا حرام نه. او د اکثر سلفو سفیان ثوری، امام احمد، اسحاق ابن راهویا، دا غی مذهب داده چې ممنوع صرف مجامعت ده فی الفرج فقط. دا په احنافو کې د محمد ابن الحسن الشیبانی قولم نه دی، امام طحاوی رحمت الله علیه ترجیح ورکړي. دا د شوافع یو قول دی، یو قول خو دا سی چې حرام نه، او دویم قول او روایت دا چې نه جایز دی، ابن المنذر رحمت الله علیه دی لا ترجیح ورکړي. دا امام نووی رحمت الله علیه دی قول بارکه وی چې هو الارجح دلیلا، د دلیل په اعتبار سره دا قول خوی دی چې صرف مجامعت نه دی جایز، نور چې د بدن کومه حصه وی په غیبان استمتاع جایز دی اگر کما بین السره الى الركبه وی. ځکه مخکې حدیث د انس رضی الله عنه تیر شو صحیح روایت چې اسنعوا كل شيء غير النكاح، د جماع نه علاوه هر څه جایز دی. او کوم چې په دې باب کې روایت راغلي دي نو دا په استحباب باندې حمل دي. اغه روایت دا دي چې حایزه به چې کله ورسره انسان مجامعت کوي نو دا به ما بین السره الى الركبه لنګ استعمالي، ازار به استعمالي، نو دا وی حمل دي په استحباب باندې جمعا بین الادله. قال حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي قال حدثني الليث بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة. ندبة شداد ميموني رضي الله عنها وينزوا د دې د انوم یا په زمید نون سره ده، زمد نون ده او سکون د دال د ندبه، یا فتح د نون ده او سکون د دال د ندبه. او ابن حجر رحمت الله علیه په تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه اغه کی ذکر کړی چې ابن شهاب رحمت الله علیه وی چې د دې نوم د بودیا ابتدا کی مضمومه بعده بیا دال د مفتوح او ورپسې مشدد یاده بودیا چې د میمونی رضی الله عنها وین زوا، نو د دې نوم په دې ضبط کې د اهل علم دا مختلف اقوال دي، ندبه یا ندبه یا بودیا. میمونه رضی الله عنها وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یباشر المرأة من نسائه وهی حائض. رسول الله صلی الله علیه وسلم با مباشرت کولو، دا مباشرت معنا دا الساق البشرة بالبشرة، دا انسان دا جسم سرمن چی دا سرمن سرولگی. مباشرت به امهات المؤمنین سره کول وهي حائض حال دا چې دای په بیماری کې وي اذا كان عليها ازار کله چې په دای باندې لنګو الى انصاف الفخذين او الركبتين د پتونانو دینی می پوره یا د ګوډو دینی می پوره تحتجز به چې پاغي باندې بدای پرده حاصلولا چې دا به حاجزو د نبی صلی الله علیه وسلم او د دای په منځ کې رجال د اسناد یزید ابن خالد دا ثقه ده سعد ابن الليث ابن سعد المصري محمد ابن شهاب الزهري دا ثقات تي او حبيب چدا د عروه ابن زبير رحمه الله دا مولا او غلام دي مقبول له مقبول تاسو بار بار وارد د حافظ رحمت الله له په نسب باندې که متابع موجود وي نو حدیث معتبر ده او که متابع ني وي نو دي بي علين الحديث ده او ندبه چې په دې اسناد کې راغلي د میمونی رضی الله عنها وین زنو دا مجهول ده. متن د حدیث صحیح ده، دا اسناد ضعیف ده د ندبه او د حبیب د جهالت د وجنا چې دا پکې مجهول راغلي دي. خو په حدیث کې دا قول چې الى انصاف الفخذين او الركبتين دا جمله نه ده ثابت، دا ضعیفه ده. دا حدیث امام بخاری امام مسلم رحمت الله علیه دا عبد الله ابن شداد په اسناد باندې ذکر کړی د میمونی رضی الله عنها نه. دا غی الفاظ دا سې دي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اراد ان یباشر امراه من نسائه امرها فاتزرت وهي حائض. چې د مباشرت اراده به په حالت الحیض کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بیبیانو لبه حکم وکړو نو دای بلنګ والو ازار او پرده به استعمال کا. پاغي کې دا نشته چې الى انصاف الفخذين او الركبتين، نو د انصاف الفخذين او الركبتين دا جمله په حدیث کې ثابت نه ده بلکې ضعیفه ده. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم قولوا بمونكي ببلا چكل باغ بحالت بماريك وأنت تتزر دا چې دا ازار استعمال کی ثم يضاجعها زوجها بیا دې ور سره مزاجعت او مباشرت کوي خاون. وقالت مره او دا سي ذکر کړي په بازي اوقاتو کې چې يباشرها مباشرت دي ور سره کوي. دا شعبه رحمت الله عليه شکر اغله د پدې حدیث کې نو یو ځل دا روایت ذکر کړي ثم يضاجعها زوجها او بازی ټیم کې چې به روایت ذکر کول نو داسې به ذکر کول چې یباشرها مباشرت دی ور سره وکي. یزاجعها زوجها کی د زوج نه مراد نبی صلی الله علیه وسلم دی، خو عائشه رضی الله عنها د ضمیر ظاهر په ځای باندې مزمر ذکر کړی دی، د اظهار په ځای باندې ازمار کړی دی، او د نبی صلی الله علیه وسلم نه تعبیر په زوج باندې کړی دی. دي لوي وضع الظاهر موضع المزمر. نكلت بحالت دهيس كي وحكم بولو شو أن تتزرا. حافظ رحمة الله عليه بفتح الباري كي وي چه برواية ده كشميهاني كي ده سراغلي چه أن تتزرا همزه ساكينة ده أو ده أفصح لغت ده پده كي چې په وزن د تفتعلو باندې راشي د باب افتعالنا، او دا همزه بیا په تا باندې بدلول، او دا یو تا چې په بل کې مدغم شي نو اهل لغت دی له خطا وي نو دا خطا د عائشه رضی الله عنها نه راغلی د رستو راویانو نه دا چې اصل کې دا لفظ د ان تزرا ځکه د باب افتعال نه د مضاری صیغه په دغه وزن باندې راځي د یفتعلو په وزن باندې او دا سې نکیږي چې فا د باب افتعال دی پتا باندې بدل شي او تا د بیا پتا کې مدغم شي دغه روایت په صیغه د تزرا سره اهل علم دی له خطا ویلی او د تتزره معنا دا ده چې تشد ازارا يستر سرتها وما تحتها الى الركبه چې دا ازار استعمال کی د نوم نراواله تر ګوړو پوري خو په احادیثو کې ورسره دا قید نه دراغله د رکبتین او یا د فخذینو. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح سمعت خلاصا الهجرية قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد. عائشة رضي الله عنها وجماع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبتي رولا بيوجامكي شعار جاميل ويش ده بدن ده سرمنی سره لګي او د کپړې د پاسه چې کومه کپړه واچین وغيله د ثار وای وانا حائز طامث او زبه په بيمارۍ کې وم حالت د حیز کې بوم د حائز طامث یو معنا ده د طامث تاکید د حائز د پاره او بعض روایتو کې د دې په منځ کې واو راغله نو راوی له شک واکې شوی وانا حائز او طامث چ عائشه رضی الله عنها لفظ د حیز استعمال کړه کده تمث استعمال کړه معنا د دواړو یو ده. فإن اصابه مني شيء غسل مكانه نو رسول الله صلى الله عليه وسلم بدن او جامو لکه زمانه د ویني نس ورور سیدل غسل مكانه نو غزي به وینزل ولم يعده او داغینه اپل به تجاوز نکولو یعنی ټوله کپړه به نه وینزله د بدن هيسي او کپڑے لچ بکما گندگی او د غدم رسیدل او صرف اغزه به وینزلو ثم صلى فيه بياب پاغي کی مسکولو وان اصاب او کچر توروب رسیدو تعني ثوبه دا باز رواتو په حدیث کی دا لفظ سی واکړه چې د اصاب غ مفعول څه شی د کپڑا دا کدا غي کپڑے لبس ورسیدل منه د دی ویننا شی ان څه شی غسل مکانه نو صرف اغزه به وینزل ولم يعده او داغین اپل به تجاوز نکولو صرف په دغزه وینزل به اکتفا کول ثم صلى فيه بیا به مشکول پدې کې. مسدد ابن مسرحد ثقه ده يحيى ابن سعيد القطان امام الجرح والتعديل ده جابر ابن صبح البصري دا صدوق ده او خلاص الهجري خلاص ابن عمر الهجري دا ثقه ده اسناد ده حدیث صحیح ده په مختصر السنن کې امام منذر رحمت الله علیه ده حدیث تحسین کړه ده او مخکې کوم روایت ذکر شو دا غیر رجال ثقات او اسناد صحیح روایت ده متفق علیه مخکنه حدیث چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یامر احدانا اذا كانت حائضه الى اخره. نو په دې حدیث کې د حائض نفس طامث ذکر شوه تاکید د داغې د پاره معنا د دواړو یو ده یا د طامث معنا دا د بدايه الحيض د بيماري چې کومه ابتدا او اول وین وغيله طمث و یو حيض لفظ عام نه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن يعني ابن زياد عن عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة رضي الله عنها شدي تبوس كلو دا عائشة رضي الله عنها دا عمارة بن غراب دي ترور قالت إحدانا تحيز وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد. شبه منكي يوتن بماريغي بماري پرازي او د دی او د خاوند لپاره نوی مگر یو بستر نو سبا کوي بستر به جدا کوي کړي یو بستر کې دی سملاسته شي. قالت نعيشه رضی الله عنها ورلوي اخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بدر کم پاغس چکړي رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ليلا وانا حائض را دن نشو او یو شپه او زه په حالت د بیماری کې وم. فمضى الى مسجده نو تل او خپل مسجد لا. قال ابو داود تعني مسجد بيته. امام ابو داود رحمت الله عليه وې د مسجد نه مراد عام جماعت نه ده بلکې د کور هغه جماعت د کمزې چې به مسکول او کوټه کې چې کم د مزه چزان له خاص کړی. فلم ينصرف حتى غلبتني عيني نورا واپس شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې چې په ما باندې سترګو غلبه وکا یعنی سترګې مې ورغلې به ود شوه وم. واوجعه البرد او درمن کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم له اخوالی ساړې شوه. فقال نوې فرمایل ادنی مني ما سر نږدې شه. فقلت انی حائض نماوزه بمارم. فقال وانكشفي عن فخذيك را لهوچ سرغند ک خپل بتونان. فكشفت فخذي نو ما خپل بتونان سرغن کل. فوضع خده وصدره على فخذي نو غي خپل اننگی مبارک مخ مبارک او سینه مبارکه زما پر بتونانو باندې کی خدا. وحنيت عليه او ما پد عمل را ټټکا حتى دفئ تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را ګرم شو ساړې شو نو را ګرم شو زما د وجود سره. و نام او رسول الله صلی الله علیه وسلم ود شو. نو په دې کې امدادی چې د حایزې سره مباشرت جایز ده او په یو بستر کې دا غي سره خوب کول پرې وتل دا جایز دي. و اسناد د دې حدیث ضعیف او مظلم دی. عبدالرحمن چې کوم په دې روایت کې راغلی عبدالرحمن ابن زیاد ابن انعم الافریقی دا ضعیف دی. عماره ابن غراب دا مجهول دی. او دا ترور چې کوم ذکر شوی عمه په دې اسناد کې مبهم راغلی نو د ابهام د وجې نه دا مجهول ده. نو دا روایت مسلسل بالضعفاء ثابت نه ده. امام ترمذی او ابن ماجه روایت د عائشه رضی الله عنها داسې ذکر کړي چې ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء فاستدفأ بي. کله رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل وکړو نو بیا براغ په ما باندې بيزان ګرمولو. فزممته الي نو ما بزان سر راجح کو ولم اغتسل حال دا چې ما بلا غسل نو کړی نو دا به حالت د جنابت کې واغی به غسل وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورسره ځان را ګرم کو. خدغه حدیث هم ضعیف ده کم چې ترمذی او ابن ماجه ده. دا غی په اسناد کې حریث ابن ابي مطر ضعیف راوی راغلی ده. قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن أم ذرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت إذا حزت نزلت عن المثال. عائشة رضي الله عنها ويكلت بزبي ما رشوم حيز بمشو نزبرا كوزشوم عن المثال دبسترينا على الحسير په پوزي باندې بستر به نبی صلی الله علیه وسلم لپاره خدا او زبه په پوزي باندې پرې وتم. فلم نقرب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو موږ به رسول الله صلی الله علیه وسلم لور نږدې کیدونه. ولم ندن منه حتى نطهر او نه به دا غي سره ور جوختیدو تر دې چې پاک بشو د بیمارینا. اسناد د دې حدیث ضعیف نه ځکه مخکې صحیح روایت ذکر شول چې د حایزي سره مجامعت مواکلت ناسته پاسته مباشرته او ملامست جایز دي. حرام صرف جماع ده او دی روایت کې راغلی چې مونږ به بستر ور سره پرې خو د پپوزی باندې به نه به ورنږدې کېدو نه به جوختېدو تر دې چې بیماری نه به پاک شو. سعید ابن عبد الجبار القرشی صدوق دی. عبد العزيز ابن محمد الدراوردي دام صدوق دي. ابو اليمان چې د نوم دي كثير ابن اليمان الرحال دي مستور دي مستور معنا د مجهول الحال او ام ذره چې په دې روایت کې راغلي دام مجهول ده. نو اسناد د حديث ضعيف دي د ابو اليمان او د ام ذره د جهالت ته وجنا او بل دا روایت منکر دی دغه حدیث سره تصادم او تعارض راځي چې په کومو کې د دې جواز ده. بعضی اهل علم د دې حدیث دا تعویل کړی چې دا حدیث منسوخ ده خو قول بالنسخ بالا معتبر و چې کله حدیث لمون صحیح ویلی وي حدیث سندن ضعیف ده نو دې قول له ضرورت نشته چې دا منسوخ ده او هغه روایت ورل ناسخ دي. د منسوخ معنا خدا د چې دا روایت د سند په اعتبار سره ثابت ده. ځکه اهل علم وای چې قول بالنسخه دا دلالت کوي په دې باندې چې دا حدیث ثابت او صحیح ده. حالان کې دا حدیث ثابت نه ده نو د نسخ دا قول په دې ځای کې مناسب نه ده. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب عن عكرمه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم چې نبی صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من الحائض شيئا کله چې به اراده و د حائض نه د څه شي القى على فرجها ثوبا نو دا غیب عورت باندې به کپڑا واچولا. اجتناب به صرف د دغه موضع نه باقی په نور بدن باندې استمتاع لکه ابتدا کې مونږ ذکر کړل چې دا جایز دی. موسى بن اسماعيل التبوذكي دا ثقة ده. حماد بن سلمة ايوب بن ابي تميم السختياني او عكرمة بن عمار مولاد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دا ثقات ني او دا بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم مراد ميمونة رضي الله عنها دا حافظ رحمة الله عليه بتقريب كوي لعلها ميمونة لكمخ كي روايات كي ذكرهم شول دا باب ابتداء كي كم حديث ذكر شو چ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض نو د بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم نه مراد میمونه رضی الله عنها دا. دا حدیث ثابت او سیده حافظ رحمت الله عليه په فتح الباری کې دی اسناد لقوی ویلی دی. ابن ابي شيبه رحمه الله عليه المصنف كده ام سلمة رضي الله عنها په صحیح سند باندې حديث ذکر کړي چې حائزه مجامعت کول شي د خپل سړي سره اذا كان على فرجها خرقه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمغل حكم كولو في فوح حيضنا فابتداء بماري زمونكي چكلبا بماري غوينا كثرت سرات لو ابتداء بوا أن نتزر دا چې مونږ ازار او لنګ کپړه استعمال کو ثم یباشرنا بیا به را سره مباشرت کولو و ايكم يملك اربه او کوم یو پتا سو کې مالک دی د خپل ځان او د خپل حاجت کما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يملك اربه لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مالک او قادر د خپل حاجت یعنی دا غی چې پزان باندې څنګه کنټرول نو پاغي ستاسو هغه شان کنټرول پزان باندې څنګه راځي سره دا غی نه باغی مونږ له حکم کولو چې مونږ د ازار استعمال کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خدا توقع او دا خشیتوم نو چې غیب واقع شي پاغه سکه چې اراده نوي نورست خلق د پاره تشریع داد چې غیدم ازار استعمالی دی د پاره چې په ګناه کې مبتلا نشي. جریر چې په دې اسناد کې ذکر شو، جریر ابن عبد الحمید الضبی دا ثقه ده، او شیبانی نه مراد سلیمان ابن ابي سلیمان ده، الشیبانی الکوفی دام ثقه ده، عبد الرحمن ابن الاسود ابن یزید النخعی ده او پلار دوار ثقه دی. اسناد ده حدیث صحیح ده، ده متفق علی روایت ده امام بخاری و امام مسلم ذکر کرده، او ده فوح الحیز معنا موارده چه ابتدا ده حیز بو. ده وجن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث که ده لفظ استعمال لی چه نها عن السیر فی اول اللیل حتی تذهب فوعته. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منه فرمایلی د سفر کولو نه د شپې په ابتدا کې تر دې چې دا غي غتیار چې کمره متوجي شوی چې دی کې کموال راشي ختم شي. نو د فوحة الحیز معنا د بداية الحیز. او امام خطابی رحمت الله علیه په دې حدیث کې ارب ذکر شو، نو دا په دوو طریقو باندې مروی دی، یا په کسری د همزی سره او را ساکنه د اربن، نو د دې معنا د حاجت او عقل او د انسان اندام مخصوصه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل حاجت مالکو، د خپل عقل اختیار مندو، دارنګ د خپل ځان مالکو. او دا مروی په فتح د حمزه او د را سره عربن، نو عرب په معنا د حاجت سر راضی چې هغه د خپل حاجت مالکو، یعنی غیب په خپل ځان باندې به اختیار کیدل نه. ابن دقیق العید رحمت الله علیه وی چې په دې حدیث کې دا نشته چې ګنې ما تحت الازار استمتاع بالزوجه ممنوع ده. په دې حدیث کې د مجرد فعل ذکر ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با دارنګ کار کولو، نو بدون الازار که استمتاع شي دا حرام او ناروا نه ده. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.